صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ومفارا سورة الانعام کی دعیات شفق سلوی اختم نمبرنا نوے درس دے قل حبیب و فرمایا ارئیتم خبر را کیتا سماتا ان اخذ اللہ سمعکم کچر واخلی اللہ استاسو وگنام وابصاركم واستاسوا استرقي وختم على قلوبكم او مهر لقي استاسوا فزرنو دادري اندامن تخصيصا ذكر کر زكف بدن كدا اشرف اندامن ذي اے اللہ در نغوگن والی داوری دو طاقت اللہ استرگ والی دلی دو طاقت اللہ زنبان مہر لگئی دا اقل دا سوچ مادہ در تا ختم کی من الہ غیر اللہ نوائشتد بالالہ او بالمعبود او مددگار غیر الله بغیر دلانا یاتیکم به چرات لولو کتا شو تبیه پدی مذکور او وندا منشرا یو ما سیوا دلانا اے مشرکان استاسو معبودانو کی شوکشتا مړو کې ژوندو کې انسانانو پیریانو ملائکو کې من الہ آیاشت دے بل معبود او مددگار غیر الله بغیر د الله نایاتیکم به چرات لولو کی تاسو لفظی انظر گورا سوچو فکر کا کیف نصرف الآیات سرنگ بار بار بیانو منگا غایاتنا چی اغپ دیبانی دلالت کی جلا الہ الا اللہ وانما یعبدون من دونه باطل و دلال بار بار آیاتنا بیانو چې هغه پدې دلیل لري چې د الله نه بل الہ نشتا او دا دوی چې ورته عبادت کوي دا باطل دي ثم هم یشدفور بیا هم دای مخړی قولو فرمائے ارائیتم خبر را کیتا سماتا ان اتاکم کچر راشتا ستا عذاب اللہ عذاب داللہ بغتتا ناسا دی اے مخی سالا منی او ناگہن عذاب راشی او جہرتا یا اختار سرد علاماتنا هل يهلكن هلاك او تبا بنكريشي الا القوم الظالمون مگر قوم ظالمان چې پزان ظلمونه کوي د شرک د وجنا وما نرسل المرسلين او نرادي گمونگ پیغمبران الا مبشرين مگر زیر ورکون کی چه مومنان و مسلمانان و تزیر ورکی ومنزرین او یر ورکون کی نمن کتاب فمن آمن حرغ چاچی مان رانو و اصلحا او خپل عمل نیک او درسکو فلا خوف عليهم نبي سيرب دي پراتن کی حالاتو کې ولا هم يحزنون او نبوي دي غمجن اللهم اجعلنا منهم والذین هاکسان کذبوا بآیاتنا جد دروغ نسبت کړه زموږ آیاتونو تا یمسهم العذاب وبرسیږي دوی ته عذاب بما كانوا یفسقون فسبب داغی چو غینا فرمانا اللهم لا تجعلنا منهم قلوا فرمایا لا اقول لكم زنوائم تاسوتا عندي خزائن الله چې زما سره خزاني د الله دی ولا اعلم الغيب ان فويغم فغيب باني امام رازي رحم الله تفسير كبير کې وای وای مراد د آیات سره الله خپل حبيب توحید خپل ځان عاجزي ذکر کا اقرار کد الله د بندگی رہی چستا سبارک چرتا داس عقیدہ سو کن لری لک سنگ نسوارا ودی صالح السلام بارک لر لوا او دغشان مضمون تفسیر خازن ذکر کړي او فرمایا ز تاسو تنوا معندی خزائن الله چې زما سره خزانه د الله دی اېدا اولاد خزانه زما لا شک نشتا د عزت او د صحت او د نور ورکو بندول خزانه زما لا شک نشتا زه خود الله عاجز بنده ولا اعلم الغيب اعوذ بغيب من فوهيدم زبغيب من فوهيدم لا اقول لكم اعلم الغيب زتا سلدا سم نوائم گنی چیز بغيب فوهيدم ولا اقول لكم زنوائم تاسو تهني ملكن چگنی بیشک از ملک او فرشتیم ان اتبعو زنی مروان الا ما یوحا الیا مگر دا اغس پسی چی وحی کی دیشی ماتا زخد اللہ دا حکم تا بیما او دا اللہ عجز بندیم زمالا سکن دا اللہ خزانیشتا نپا غیب پوہیگم قلو فرمائے حل استوی الاعما یا برابر دیڑل چی اغا کافر و مشرک دے دیمان د قبر خیرت نڑلنے والبسویر اولیدن کے چی مومننے افلا تتفکرون آیا تاسو سوچ او فکر نکوئی وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَرَوْا قُرْآنَ وَهِيَ شَرَحَ كَسَانِ يَخَافُونَ جَيْرِي أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ جَرَاجَ بَكْرِ شِيخُ الرَّبْتَ أَوْ بِعَبَثِ رَبِّ ذِي أَعْمَالُ ذُجْوَنَ زِندَگِي پُختنَا او تپوش کَي لَيْسَ لَهُمْ نَبِيٌّ يَرْفَعُ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ مَا سِوَى اللَّهِ نَسُوقُ دُوش او سوک مددگار ولا شفیع او نبی دید پار سوک سفارش کونکے لعلهم یتقون دید پار چی دیو یریگی پا دنیا کی او دا کفر و گناہن نبنشیب دی رسو آیات کی واقعہ الہ العالمین ذکر گئی امام طبرانی او مسند احمد کراغنی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی تیرے دے او ڈلا د سرداران د قریش او نبی علیہ السلام و عنده صہیب و عمار و بلال و خباب ایسر صہیب عمار او دا صحابہ رضی اللہ عنہم اید کمزور مسلمانانو نا دای ورثوی تعالی حبیب توئی ته پدی خلق راضی شوه د دې خپل قوم مقابله کی اها ولای من الله تعالی علیهم من بیننا دا خلق دی چې الله زمونږ نه علاوه پذیبان انعام و احسان کړي مونږ دې خلق ته بی او تردهم عنکا داد زان نوشڑا فلعلک ان تردتهم ان نتبعکا کی دیشی کدی دیو شڑل نمونگ بتاسو پسی روان شو نو اللہ دا یاترونی گلو چه خبردار حبیبا دا کمزوری عاجز مسلمانان دخل مجلس نمشڑا کدا غٹ غٹ سرداران لکافر ایمان روڑی نرا دیلی او کن روڑی نن دیرانی او دغشان امام مسلم رحمه اللہ روایت ذکر کرے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ویمونگ دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سروش پک کسان نو مشرکان ہوئی داو شڑد زاننا مونچ کینو اسینا دی را بانی زڑور نشی دا غریبانان و ضعیفان پدیک ابن مسعود رضی اللہ عنہ بلال رضی اللہ عنہ دا اللہ حبیب دا امت دا ہدایت دا پار دیر زیاد حرس لگر دکا اللہ وی حریصن علیکم عیزو کدا سرال جدا مرگری جدا بلک پاسول کی دیشی کدی کافرو ته ہدایت ملاوشی نو الہ العالمین دا آیات مبارک رولی گنو وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ او مَشَعْلَ هَغَ كَسَانْ حَبِيبًا يَدُعُونَ رَبَّهُمْ چِرَا بَلِيَ غَيْخْ بَلْرَبْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِ سَحَرَوْ مَاجِگَرْ یعنی اروخ اروخ اللہ رابلی یریدون وجهه اراد لدی غید وجه دا اللہ ما علیکا من حسابهم من شیئن نشتر پتاسو د حساب د دوین سشیب وما من حسابکا و نشتر دی حساب ستا سنالیهم پدوی من شیئن سشیب فَتَطْرُدَهُمْ كَجَرِ دَيْدِ وَشَرَ الْدَخُ الْمَجْلِسْنَا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ نُشَيْبَ تَعْشُدَ زِيَاتِكَ وَنْكُونَ فَخُلْزَانْ بَعْنِينَ او دغشان آیاتو گرئی سورة کهف کمراغلِ بن لسم فارکیم چلاو ازما حبیبا خبردار دا غریبانان دا مجلس نه نشړی اتوشتم حیات دے دا سور کاف وصبر نفسکا و صبرناک کخفل زان اے حبیبا مع الذین دا غکسان سر ادعون ربهم چراب لیخ ون رب بالغدات والعشی سحر او مازیگر یریدون وجهه اراد لذید وجهه الله ولا تعد عیناک عنهم واو دین ریستر گستاد دینا تریدو زینت الحیات الدنیا پدا سے حال کی چتا سویرادل رید زینت او د نمائش د جوند دنیا حبیب دید مجلس نم شڑی ولا تتع تابداری مکا ومن داغچا غفلنا قلبه چی مون غافل کړی د زړه وی عن ذکرنا د خپل یاداش او کتابنا واتبع هواه او غیر وان شوی دی د خپل خواهشات پسې وکانا امره فرطا او د کار دا وی زیاته په دین کې او دا شان آیات سوره عبسه کې مرازی ځان سروجی کوي دریم آیات د دیرش می پاری وکذالک اللہ فرمائی دارنگی فتننا بعضهم ببعض فتننا بعضهم ببعض امتحان کوم دبازی ددوی پبازی لیقولو دید فارجو ایدا کافر اہا اولائی آیا دادی حق کسان من اللہ علیہم من بیننا چه نام و احسان کرد اللہ فدوی من بیننا اے من دوننا اے لا وزمونا اے من مشرانیو من مالداریو او دا خف کران و غلامان دی ندی زمون سعادت تڑوان لکی دیشی دا شکل کی دیشی اللہ و ایدا سیمون کفار و مومنانو بانے ازمائش کو چه کفار و ایچ دا غلامان و فکران اللہ احسان پدوی کڑی چلی لے توفیق ورکڑی دا حق و دا سعادت زمون نحلاوا او مالدارم مونگیو علیس اللہ بی اعلام بی شاکرین آیا ندی اللہ خبو حب شکر گزارو وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ كَلَّجِ رَاشِ حَبِيبَا تَاسُتَاغَ كَسَانْ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا جِیمَانْ سَاتِي زَمُنْ پَآيَاتُنُو فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ایسو چراشی سلام خوئیے چاہیے عدل توئی جدا مومنان راشی نو تاسو وئی سلام علیکم تاسو ورتدا سی وئی جی پتاسو دی سلام وی در آیات سمانا شوا نبازی علماء دا مانا کری فقل سلام علیکم فاکرمهم برد السلام علیہم دی عزت من کا سلام یا چولے نو سلام ورتا واپس کا او دا اللہ دی اولوی رحمت زیر ورتا ورکا او امام آلوسی وی فقل سلام علیکم اللہ خپل حبیب ته حکم کو چې پدای د سلام ابتدا وکا پدا سے محل کی شیغي کی ابتدا د سلام نی بلکې دای بکای دا اکرام د دوی دا د دوی اکرامو اباز دام ویری دیا مرحو سبحانه ای یبلغهم تحیته عز شانه حسن بصری رحم الله و ایمانا دعو اللہ و ایتو ایزما سلام و لوکا فقل ورتو فرمای سلام علیکم سلام دیوی پتاسو د جانب درفستا سنا یادی دے کہ سلام سلام د تحیی ندے ورتو آئے سلام علیکم د هر مصیبت نه د تاسو د فار سلام وی ف فبشرهم بالسلامة من كل مكروه زیر ورثور کا پسلامت یا سارا دا هر تکلیف او مصیبتنا کتب ربکم لیکلے رستا سورب و لازم کنے دے پزان تفضلن او احسانن علا نفسی پخبل نفس الرحمتا رحم کول پخبل بندگانو انه بشک شان را دے من عمل منکم سوءا چاچ عمل کو تاسو نا بدو نا کارا بجہالت پنا پو ہی سرا اسوک چی سنا کارا ملکی ندغ وقت دے پا جہالت موصوفی ثم تاب من بعدی بیتو بغیست پست دینا و اصلحا اخفل من نیک و درسکو فانه غفور رحیم نبی شکد اللہ دیر بخونکے و محربان دے وَكَذَلِكَ دَارَنْگِ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَاضِحِ طَرِيقِ سَرَمْ بَيَانَوْ مُنْغَ آيَاتُنَا وَلِتَسْتَبِينَ او دیر پارچِ اخکارا و سرگندشی سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ لارد مجرمانو اے چکم مجرمان دی او دا اللہ او دا رسولنا فرمانی کئی چلا غی لار خلق لسرگندشی قلو فرمائے انی نوحی تو بیشک زمن کرشویم ان اعبد اللذین آدا چز عبادت و بندگیو کم لہا کسانو تدعون من دون اللہ چراب لئی اتاس مشرکانو من دون اللہ ما سواد اللانا قلو فرمائے لا اتبع احواءکم زن روانی گمستا سد خواہشات پسی کافرو داتا سجن مختلف سجن عبادت و بندگی کوئی تاسو خواہشات پسی روانی قد دوللت اذن بشک بیلار بیمز پدغ وخی وما انا من المحتدین او زبنیم دلار مندن کنا او ده هدایت والونا قلو فرمائے انی بیشک زالا بینت من ربی فخکار دلیلیم ده طرف ده رب زمانا وقربتم بیهی اید بینین مراد قرآن نے امام راغب رحم الله وی بینه وی دلالت واضحتا دا خو یاد بانه یبینو نده پمانا د ظهور یا بینه وی حجت فاصلتا بین الحق والباطل ایغ دلیل چی اغفی سلکی پمان دا حق و باطل کی ندا بینا بیاد بینونت ندا چه انفصال توئی او دا بینین مراد پدوارو صورتنو کی کد بینونت نشی او کد بانا یبینو نشی مراد تی قرآن نے او فرمائے انی بیشکد چیم علا بینات من ربی بیوخکار دلیلیم دا طرف دا رب زمانا وَكَذَّبْتُمْ بِهِ او تاسو د دروغو نسبت کړی دی دیتا هدی دې کې د بیهی زمیر بیینی تراجع کو او تذکیر په اعتبار د دې دی په اعتبار د معنا دی ځکه بیینه په معنا د قران وا نګور یاد ا تذکیر په اعتبار د معنا ده او قران کې ډېر داسې کیږي کله لفظ مذکر او مؤنث وي خو د معنا په اعتبار ارجاع د ضمیر وي د تذکیر به اعتبار المعنى المراد ده چې تاسو اوریدل چې بینا هغه قران دی. یا امام زجاج وی دا بهی ضمیر ذکر اجه د بینې تا چې دا بینا په معنا د بیان دی. دا بینا په معنا د بیان دی. او دام جیز دی چی زمیر دی لی ربی تشی مخی دیر شو مر ربی وقد ربتم بیهی ایمال اللہ دا وحدانیت تصدیقو کو اتاسو زماد دی رب وحدانیت تا دا دروغ نسبت کوئی وقد ربتم بیهی او تاسو د دروغو نسبت کړی دی دیتا ما عندي ما تستعجلون به نشت دما سراغ چې تاسو تلوار کوي پاغي تاسو عذاب غواړي او عذاب زما په وسو طاقت کې نشتا ان الحكم الا لله نشتا دے حکم و اختیار و فیصلہ پرستوالی دے عذاب کی الا اللہ مگر دا اللہ سردا یقص الحق دا اللہ حق خبر بیانی وهو خیر الفاصلین او دا اللہ غرد دے فیصلی کون کنام کلو فرمائے حبیبا لو ان عندي كچره و زما فوس او طاقت کې ما غذاب تستعجلون به چتا سو تلوار کوي داږي فرات نو لقدي الامر بيني وبينكم نخا مخافي سلا کړي شوي به کار پمن زما اوستا شو کې اتا سو عذاب وړي نو که زما لا سو کې عذاب وي نو بس عذاب برا غلی وی استاس و زما فی سلب شوی وی بعضی مفسرین وی رحمهم اللہ وی ده دی آیات و ده حدیث بمن که بسنگ جمعی دل تد اللہ حبیب وی که زما لاسو کې عذاب وی تاسو وی غواڑی بس خبره به ختم و عذاب برا غلی او ده صحیح نو حدیث ده بخاری و مسلم شریف ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تپوس کرو یا رسول اللہ حل تعالیک یوم کان اشد می یوم احد تا اللہ حبیب دا سے و رزم در بان را غلی چی دو حدن دی سخت ویم فقال دا اللہ حبیب لقد لقیت من قومی کی بی بی شکا زمیل آو شویم بی بی استاد قوم سرا او سخت و رز رز دا قبیوا چیزتو آفتل آرم او داغی پا مشران و میزان پیش کون و زما دعوت قبول نکوم اما شوانو تیوی دالی ونین پکانو یو بدا اللہ حبیبی پکانو ٹھول لیت پیت کو وَيْفَنْ تَوَلَقْتُ وَأَنَا مَحْمُومٌ عَلَى وَجْهِ زَلْعَارَمْ مَوْزَ غَمْزَدَوْمْ پَخْبِ الْمَخْمَانِ دَا سِلَارَمْ نُزَرَا بِدَارْ نُشُمْ مَگَرْ پَقَرْنُ السَّعَالِبْ كِي لِتَقَرْنُ الْمَنَازِلَمْ وَيْ اَوْ قَرْنُ السَّعَالِبُمْ وَيْ نامیقات دید توائف او دغا طرف نسوک رازی نُسَرْ مِ پُور تَكُو فَإِذَا أَنَا بِصَحَابَةٍ نَاسَا پی وَرْيَزْمِهُ قَتَ فَمَا بَانِ سُورَ جُوڑ کَرَيُو نَجِمِهُ قَتَ الْبَدِيكِ جِبْرِيلَ لَيْهِ السَّلَامُ نُمَاتِ عَوَاز رَاكُو چِ اللَّهَ اسْتَادَ قَوْمْ دَا خَبْرِ وَاوْرِدِ او داسی چِ اوکرن دَا اللَّهُ لِدَلْ او تاسو وَقَدْ بَعْسَي لَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ تاسو له د غرونو ملک رو لګونو چې تو ارته حکم کې چې سره خوښ شید توای په علو بارکی دیکی دا غرنو ملک راغه فنادانی ملک الجبال وسلم علی ما تا آواز را کو دا غرنو فرشتی او مابان سلام واجونو وی اید اللہ حبیب ان اللہ قد سمع قول قومک الله واورذو وینا د قوم چې تاسو نه وي کې وی او زی در ترا دی غلې لتامرنی بامریکا فما شیتا چې تاسو ما ته حکم کوي نو سجه خو خنا کړي خو هي د اغونه براوالم او داتو ایت والا پمنس کی وداسي چټنی کم رضا الله حبيبي بل ارجو ان يخرج الله من اسلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا وينزوم ساتم چې کدی نه مانی پکاړو یو اشتم ملابد دوی د شاګانو نه داسې اولاد روباسي چې دیو الله عبادت او بندگی وکړي اس شی به ورسره نشریکي وګورالت په عذاب د الله په حبيب پیش پیښوي پیشو دی وینا عذاب نه غواړم او دل ته وی کزما په وس کې ویاغه چې تاسو په تلوار کوي علماء لیکلي هیڅ کال لښته دل ته کافر غواړي چې عذاب دراش مر الله حبيب وی تاسو غټو کې استهزاء کوي عذاب بکلی عذاب بکلی کزما وس کې ویراغله به زما وس کې نشته او دل ته خبره د الله حبيب ته پیش کړي قوم عذاب نغواړي دغه وخت نو رحمت للعالمین فرمایل چې زه عذاب نغواړم والله اعلم بالظالمین الله خپو هدف ظالمانو وعنه مفاتيح الغیب او د دې الله سره چا بیان د غیب دی لا يعلمها الا هو تدغي چابيان پتم بل چات نشت سيوا د الله نا او دا مفاتيح يا جمد د مفتاح نو بیا چاوي توي کنيانو تا لګره ک مفاتيح جمد مفتاح شي په کسري د ميم سرا نبی اکن جانو تویو عنده دا اللہ سرا مفاتح الغیبی کن جان دا غیب دی او دی چابیانو کن جانو پتم ما سیوا دا اللہ نبل چات نشتا یادی دیکینا مفاتح جمع دا مفتح دا ففتحی دا میم سرا دا خزانی تویلی کی نمانا دا وعنده مفاتيح الغيب الله سر خزاني د غيب دي لا يعلمها الا هو او ذي خزانو پتما شي واد الله نه بل چات نشتا وَيَعْلَمُ اللَّهُ بُيِّكِ مَا بَاغَسَ فِي الْبَرِّ چِفَوْجَ كِذِي وَالْبَحَرَ وَقَسَمَنْدَرْكِ وَمَا تَسْقُتُ مِنْ وَرَقَتٍ اَوْ نَرَا غُرْزِيگِ سِيَوْ فَاڑَ إِلَّا يَعْلَمُهَا مَگَرَ اللَّهُ فَاغِ بُيِّكِ وَلَا حَبَّتٍ نِيَوْدَانَا فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ پَتْيَرُ دَزْمَكَكِ ولا رطب ولا يابس او نيو لنش او نيو اچھ ور مختلف سیزونه ذکر کړل خاص خاص نور پسې ولا رطب ولا يابس دا عام سیزونه ذکر کئ عطف دا عام د خاص باندې ځکه سیزونه نی مگر یا لوان دی او چوی دی نبار نی ولا رتمن او نیو دنشه ولا یابس نو نوچ الا فی کتاب مبین مگر دا اللہ پیلم کی دی یا پلوح محفوظ کی دی اے لوح محفوظ محل دے د معلومات د الله او دې تدی کتاب ته لوح محفوظ لوي لوح تختی توي او محفوظ دې توي داد تحریف او تبديل نه محفوظ دې او داد شیاطینو درسیدو نه محفوظ دې ادا د محوی او د اثبات نه محفوظ دې وهو الذي الله ذات يتوفاكم بالليل شود کای تاسو د شپې او دا خوب یو قسم مرګ دی نو ځکه یې توفای ورته وي ويعلم کوئی ما جرحتم فاغج تاسو کوي بالنهار دورزی ثم يبعثكم فيه او بیا را پورت کی تاسو د خوب نه پدې رس کې ليقضى اجل مسمى دې لپاره چې پورا کړی شي هغه نیټه معلومه ادا سي بسبا کیږي او بیگا کیږي وا یو ورځ به عمر ختم شي نیټه ور ورسي بس وفات بشي ليقضى دې لپاره چې پورا کړی شي اجل مسمن نیټه معلومه د جکله نیټه معلومه پورا شي او د مرګ وخت ور ورسي ثم الیه مرجعکم بیا بدی اللہ تستاسو ورگرزی دلوی اجرا پورت شید قبرننو اللہ تب ورزی ثم ینبیوکم بیا بخبردار در کتاسو تا بما کنتم تعملون فہغسو چیئی تاسو چتاسو کم عمل کوئی وهو القاهر فوق عباده او دا الله زور ورده د فاسد بندگانو خبلو و یرسلو علیکم حفظتن رالی گی پتاسو حفاظت کون کی ملائکم اید انسان د بدن حفاظت د پارس ملائک الله مقرر کری نو یاد حفظون مراد سده يحفظون بدن الانسان الانسان د بدن حفاظت کوي نو کدينه مراد غا د بدن حفاظت وال شي دادا چې لکه سوره رعد آیات ځان سرولي کوي د ديار لسمه پاري او لسم آیات دې له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله د دې انسان لپاره یو بل پسې راتلونکي ملائک دي من بینې دې شدد نه مخکې دي او من خلفي او سرسري يحفظونه من امر الله حفاظت کوي د انسان د الله د حکم مطابق یاد حفظونه مراد هغه ملائک دي چې د اعمالو حفاظت کوي لکه زمونږ استاد سنی کو بدل کی او ملائک را سره الله مقرر کړي او د سبا په مشکلې ذمہواری بدلېږي بیا د ماضی ګر په مشکل بدلېږي نو بیا بدایا د سیمانا شیزان سرولي کوي د ارشمه پاري صورت سوره الانفطار لسم او یو لسمات اولی کوي وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ وَإِي پَتَا سُمَا مُكَرَكْرِ دِي فَازَتْ كَوْنْكِ مَلَائِكَ عِزَتْ مَنْ دِي يَوْسْتَاسُ چِسَكَ وَيَغِلَرَ لِكُنْكِ دِي يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ویږي پاغ چې تاسو یې کوي بیا بدایا د سیمانه شیل کزان سرولي کوي د سوره قاف ول سموت ل سمات اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وَيَكَلَّ چِلِکَل کَیَ غَدْوَلِ کُنکی یو ملک خی طرف لده او بلگس طرف تک عیدن او دوار ناشوی خلا نخوزی دا انسان پیو خبرا الا لده مگر دسر رقیبن محافظ ملائک دی عتیدن او تیار دی ندی آیات کی دا حفظو کی دو احتمالاتو رالیگی پتاسو حفظ وطن حفاظت کون کی ملائک چستاسو دا بدن حفاظت کئی او استاسو دا عمالو حفاظت کئی حتی تردی اذا جا احدکم الموتو چرابشی او تاسو تمر توفته رسولنا نوفات بکی دلر ملائک زمونگا وهم لا يفرطون او دا ملائک لا يفرطون دای کو تاهیو کمن کای یعنی سچتا سوتوات کوي اس گناه نه ای اغټول لکی یو معنا دا و دای لا يفرطون دای کمن کای یاد حد نه تجاوز نه کای نه په کمی او نه په زیاتی سره بس چې شاء الله وای نو هغه دی لیکي لکه سورې کاف کرا روان دي نام سرايا سري کوي او پنځو سندي وای مال هاغل کتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره ششوي دي ملا ميلرا باقي نه پري فزم غوړ ګنا او نلويا الا صاحا مگر شمير لي دي وهم لا يفرطون او دا ملائک مهن کئ د حد نه تجاوز نه کئ نه په زیادت او نه په کمی سره ثم ردوا الى الله مولاهم الحق اے دردو ضمیر فاعل نسوق مراد دی ثم ردوا بیا واپس وکړي شي دا ملائک الى الله الله تا اے روح قبض کو نبیا با اللہ توافشی او دا روح بروڑی یا ثم ردو بیا با واپس کریشی دا مخلوقات الاللہ اللہ تا پرزد قیامت مولاهم الحق چه مالک د دوید پا حقا علا خبر شئی له الحکم یوازید دی اللہ فی سل چلی کو حکم تکوینی دی او کو حکم تشریعی دی حکم تکوینی دی ته وی تاسو اصول کیو پی جنو الله سوک مړ کای سوک ژوند کای سوک بیماری او سواچات صحت ور کای سوک مالدار کای او سوک غریب کای سوک پلا رکھنے او سوک وی لار نه ټکر وی دی ته حکم تکوینی وی دا خاص د الله لا شکر ده بل چا په لا شکر نه مرګ شته نه ژوند نه عزت او نه ذلت نه صحت او نه بیماری الا له الحكم خبردار د دی الله د پاره حکم تکوینی نه د چا د مرګ د چا د ژوند د چا د جړا او د چا د خندا فی سلید الله په لا شکر دی یا حکم نہ مراد حکم تشریعی دے چې ګور دا شی حلال نه دا حرام نه دا شبکه دا شبنکه الا له الحکم خبردار خاص دی الله لره حکم تشریعی دے اے قانون د بره نه جوړ شوی تعالی دا نو چې د قانون جوړه او هغه له خلق کې نه نه قانون خو جوړ د بره نه راغله او هو اسرع الحاسبین او دا الله ډیر زر دے حساب کوونکو نه قل فرمایا من ينجيكم سوق دے چې نجات او خلاص هي در کوي تاسو ته من ظلمات البر دا تکلیفونو او سختو د وجنه والبحر او د سمندر نا تدعونه رب لیتا سود الله تدرعا فاجزي سرا وخفیتن او پکلار کلار اپ پٹ پٹا ادا درا بللو آداب دی علا باج زئی سر رابلی او پپٹ پٹ بے رابلی زکا پپٹ رابلل دریا کاری نا محفوظ وی لین انجانا کچر نجات را کمونت من هادی ہی ددی مشکلات و مسائبنا لنکونن من الشاکرین نخام خاشوب مند شکر گزارنا قل اللہ فرمائش اللہ ینجیکم منها نجات او خلاص در کئی تاسو تددی مشکلاتنا ومن کل کرب او دهر غم او مصیبتنا نجات ورکول وال ذات الله نے ثم انتم تشركون بیام تاسو شرک وای چلام مصیبت نخلاص کی نو نسبت مشرکان خپل خدایانو تکوی قل او فرمایا هو القادر دا الله قدرت لرون کنے علا ان یبعث علیکم دا چرو بلیگی پتاسو عذابا عذاب من فوقکم دا بر طرف ستاسونا او من تحت ارجلکم یا لان دی دخبو ستاسونا او یلبسکم شیعن یا بگڑ وڑ کی تاسو مختلف ڈلی ویذیق بعضکم باس بعضن او بس کوي باز استاسو تا عذاب د بازی حدیث پاک کرا غلی دی امام بخاری دا حدیث ذکر کنے وردی نے کی لدریو عذابونو درات لونا اللہ دا امتو یرولو جابر رضی اللہ عنہ وی بخاری شریف حدیث نے وی کل چدا آیات نازل شو قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم وفرمایا الله قادر دې چې دبر نو پتا سو عذاب رولېږي نو رسول الله صلى الله عليه وسلم اعوذ بوجهه استاب وجه الله پدای غوارم به يومن مومن تحت ارجلكم لان دې د خو نو عذاب رولېږي قال اعوذ بوجهك الله حبيب ويستا په وجهه فناي غوانم بي ويو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض يا ومخبل منس کی مختلف دلی کی او يوبل تب تکلیف رسوي نو الله حبيب صلى الله عليه وسلم هذا احون او قال هذا ايسر وی عذابون خودید ریو کیو خام خارازی داپ کی اسان دے دگر دید ریو کیو رات لو اللہ دخب الحبیب دعا دو جن دات و بن کل دو دا یو دے چو امت قل منس کی جنگی گی اختلاف دے او یو ندی بلکہ مختلف ڈلی دی یو حدیث دا سراغ لیلے دام دو مسلم شریف حدیث نے اللہ دی منگو تاسو مدینی منوری تبوسی دا مدینی منوری بعد مساجد تاریخی مساجد دی دا اللہ حبیب تیرے دو پا مسجد بنی معاویہ چدا دا مدینی پا مساجدو کنے اپا دی مشعور دے چی دی دے کلا اللہ حبیب دری دو آگان گوختی دو قبولی شوی او یو پا کیسان و آغی خوخ کری دا اللہ حبیب وردن نشوی او دو رکاتے اوکل و ایمونگم ورسر اوکل تیر ساتھی اللہ تا جڑن بے او فرمائل چی سال تو ربی ثلاثا ما دا رب ندری سوالو نوکل یو سوال مداو کو الله یهلک امتی چې زما امت ته هلاکینا پیاو مزاب باندې نو دیرا لرا کو ادا سوال میو کو چې زما په امت دا سے قحط مراولی چې ټول تباشی نو دیم را لرا کو وسالتو الله ازل باسهم بینهم فمنعنیها او سوال میته وکړو چې د امت په منځ کې جنگونه دي نیوي نو دایره نمنکو ددا ګوره په دې دریو عذابونو کې آسان عذاب دی نن امت کې تور دی اختلاف دی خپل لګو خبرو جنگي خپل قوت په خپل منځ کې ضایع کوي او یلبسکم شیعا یا ګډ ورډ به کی تاسو مختلف ډلې ویذیق بعضکم باسباب وبشکای باز استاسو تاذاب د بازی انظر ګورا کیف نصرف الایات سرنګ بار بار بیان مونږه یاتنا لعلهم یفقهون دې د پار چې دای پوه شي وکذب به قومک او د دروغ نسبت کړي دی قران ته قوم سا وهو الحق حالان کدا قران حکیم حق دی قل فرمای لستو علیکم بوکیل زنیم پتا سو ذمہوار او محافظ لکل نبی مستقر دا هر خبر لپاره مستقر یو حقیقت وی یادا معنا لکل نبی حقیقت لکل خبر وقوع ولو بعد حين تعر خبر ظفار واقعي کی دل وی اگر کو وقت پکو لگی د زمانہ حبیب چې در تسوی د دې ټول حقیقت به در تمخل شي قران چې سوی دا ټول خبر به مخل شي لکل نبا مستقر د هر یو خبر ظفار مستقر واقعی کی دلی وسوف تعلمون زرد چتا صبح پوہ شیم ند آیاتا سی مانا شوا لکا سور سواد آیاتو لکا یتا تھیائیم وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِيل وَيْخَام خَافُوا بَشَيْ پَخَبَرْ دِلِ قُرْآن پَسْ دِسَوَخْنَا او سور رات کی وی لکل اجل کتاب دہر نیتی دپار لکنے وسوف تعلمون زرد چپوہ بشئی ویدہ ریت اللذین کل چوبوری اے حبیبا وی مخاطب حق کسان یخودون فی آیاتنا چی اغی ورن نوزی زمون پایاتنو کے اغیلد دروغ نسبت کئی او د دین پورې خندا کوي عیب پکې لټای یا محمد ابن سیرین رحم الله چې مشهور تعبیر وي هاذه الایت فی اصحاب الاهواء و ہدایات دا خلق بارک دي چې بدعات کوي کتاب الاعتصام کې علامہ شاطبی رحم الله د محمد ابن سیرین رحم الله قول ذکر کړي کله چې وګور یا خلق چې ورن نوزی زمون پایاتونو کې فاعرض عنهم مختن واړوا یو چې دین پورې خندا کیږي بدعات دي گناهونه دي د کفر مجلس دې د ګناه مجلس دې او استاد منې کول وسم نشتا نو د الله حکم دی وي مختن واړو دای سره کې نما حتا یخودو تردی چورن نوزی دی فی حدیث غیره و یو خبر کد دین بغیر بلس خبر دا تگور دا اللہ حکم دے مونگو تا ستا چی چر تا گناہ کی شرک دے بدعت دے نور دے دن پور خندالا نوی دی سرم مکینئی دا شان یاد در تغور تیر شو سوره نساء کی تایید لی کئ 140 نمبر آیات پنځم پاره کې حل سیمی ور سره کې نیما او کې ناستئ انکم مثلهم سوره فرقان آیات لکیزان سره دعا او یا یم نمبر الله ذخل بندگانو استاینا کای تعریف کای و اذا مروا باللغو مروا کراما ای زما بندگان چې د ګناه په مجلس تیریږي نو تیریږي عزتمن وس نشته چې دا خلق منه کی دواغی کی کینینا دارنگی آیات دا سور مومنون نے درم آیاتو ری کئیت اللہ سم پارکی والذین هم عن اللغو معردون مومنان سوق دی دا ہر گناہ دا مجلس نمخڑی دد منکول وسنشتن دا ڈل ڈی رئی دا اد گناہ پا مجلس کی کینینا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ كَچَرِ هِيرْ كَلْ تَاسُنَ شَيْطَانُ اے هِيرْ شُو اللَّهُ پَدَا سِ مَجْلِسْ كِي كِي نَاسْتِ چِدَ نَاسْتِ نَتَخْبُلْ رَبَهُ مَالِكُ مَنِكْرِ فَلَا تَقُودْنُ مَكِنَا بَعْدَ الزِّكْرَا پَسْ دِرَایَا دِدُونَا چَلَّاوِ فَاعْرِضَ عَنْهُمْ مکینا بعد الذکرہ پس دیادی دو دمنعنا مع القوم الظالمین سرد قوم ظالماننا دی سر مکینا او دی آیات کی دلی خبر دلیلم نے چگر انبیاء او بانی محیر رازی چونکہ انبیاء بشر دی دی آیات کی وئی حیر فرازی او ترمیدی شریف حدیث دے صحیح حدیث دے سنندن تا اللہ حبیب وئی نسی آدم فنسیت ذریتو آدم علیہ السلام نیرشیو ناولاد بانیم حیر رازی اللہ ورطویلیو دی غنیتا او دی میویتا بننیز دی کی سوره طه کوي ولقد عهدنا الى ادم فنسيا ولم نجد له عزما دارنګه د الله حبيب وي بخاري او مسلم شريف حديث ده و انما انا بشر مثلكم ذو استاس وغنت بني ادم انسا كما تنسونا ما نهريږي لکتا سنشيريږي فایدا نسیتو کیو خبر ما نهي رشي فذكروني نما ته را یاد وئی نبی علیہ السلام باندې هر راضی لکه حدیث ته بخاری او مسلم شریف الله حبیب نمازی گر مزم پدو رکات السلام غرون او جماعت کی یو د کجوري تنا پرتا وراغ یو داسې کله دا سونه مبارک دا شکل او دا مخې پکې او صحابوي د غوسی اثرات ښکارې د الله د حبيب په مخ مبارک کې بعض خلک تلوار ګل دی وتل چې بس د الله حبيب د ورکات او کل نسلورو په ځای به د دوو حکم راغلي انور ناس ته خو د یاري چا حق نشکولې ابو بکر صدیق رضی الله عنهم نه عمر فاروق رضی الله عنهم نه خود یاری سو غب نشین کولے یو صحابی ناس دے زلیدین ورتوئی داغلاسو کی لگو گدوالیو ناغر لک لک کو دا اللہ حبیب توئی انسیت یا رسول اللہ اقو سرت السلاة ام نسیتا دا اللہ حبیب مسکی کمی راغی چید سلور پزید وشول یا کتاسو نهیر شول نبی عام د الله د حبيب رايا د نشو و اينمي هير شوي او نموس کم شوي بیا د الله حبيب صحابه ته مخراوا ويا صدقه زوري يدين د رشتي او ايو قربان په دوو رکاتو دي سلام ګر روله د الله حبيب مخيل شو او دو رکات هي وکل نهير رازي پام بي عليه السلام اگر دې کې له هیر نسبت شیطان توکو د هیر نسبت شیطان توکو ځکه کوم سیزونه چې داسې خبيح وي نو دا غې نسبت الله ته ادبن کیږي. اگر چې د خیر او د شر د ټول خالق او مالک الله دی لکه سوره کهف کې هم راشي وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره موسی عليه السلام غفتا او خادم وي و ایمان شیطان دا خبره رکڑی وا دے سبب جوڑی گی زکر دتا نسبتو شو کچاری حیر کلتا سون شیطان فلا تقعد نمکینا بعد الذکرا فس دیا داشنا مع القوم الظالمین سرد قوم ظالمانونا د دهیر نسبت شیطان ته کیږي اکل د سبب جوړیږي د دې ورنه هر د خالق او د مالک د طرف ناراضي وما علی الذین اشتد فهغ کسانو وما علی الذین اشتد فهغ کسانو یتقون من حسابهم چی اغید اللہ نا یریگی دی حساب دجوینا من شین سشے ولیکن ذکرا لیکن پا دی داشتا چی دیتا نصیحتو کی او ددی ناروان منکی لعلهم یتقون دی دپار چی دی زان بچو ساتی وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ او پریگ دئی ها پریگ دا هغا کسان اتَّخَذُوا دِينَهُمْ چِا غَيْنِ وَلِلِ جُرْكَرِ دِخْبُلْ دِين لَعِبًا لُوبِ وَلَهُوَنَّ وَبَسْكَار اے دِ اسلام او دین نبغیر دمود قرآن و سنت نبغیر چې چا سره جوړ کړی غي ته دین ویا غره لوبي او وصيات دي کا شرک دې کبدات دي کو رسومات دي او که يهوديت دې او که نصرانيت دې وذر الذين افريق ده غکسان اتخذوا دينهم جاي دي ولد خپل دين لعبا لوبي ولهو وبسكار وغرتهم الحياة الدنيا او دوکا کی چولی غیل رجوند دنیا وذکر به او نسیت ورکا پدی قرآن سرا ان تبسل نفس دا چه حلاک نکریشی حسی او نفس بما کسبت داغا ملد وجن چکری دی اے وذکر به د قران په ذری نصیحت ورکان تبصلا اے لله تبصلا ا د دې تبصلا غنی معنا غانو لما او کړي دا چې بن کړي شیو نفس دا چې رسوا او شرمندن کړي شیو نفس دا چې د ثواب نه محروم نکړي شیو نفس بما کسبت د هغه عمل د وجن چکړي دي لیس لها نبید دی نفس دفارا من دون اللہ ما سوا دا اللانا ولی سوک دوس ولا شفیع او نسوک شفاعت کون کے وَإِن تَعْدِل او کفدیا ورکی دا نفس کل عدل طول فدیا لا یؤخذ منها نواب نغستشی ددن لا فدیا بدی قبول نشی اولائک الذین آدھا کسانی او بسلو چی دید سواب نمحروم کریشول بما کسبو پا سبب داغا مالو چی دی کری لهم دید پار شراب من حمیم سکل بید گرم و بونا دید جہنم گرم و ببس کی وعذاب علیم عذاب بیدرناک بما كانوا يكفرون فسبب داوی چودای چې کفر وکولو قل فرمایا حبیبا انا دعو من دون اللہ آیا رو بلو منگ ما سوا دا اللہنا رامدت کو ما حاغ چالر لا ینفعنا چن منگت فائدر رسولشی ولا یدرنا انرا نظر رو بیماری و تکلیف دفکولشی وَنُرَدُّ بِيَرْتَوْ گَرْزُولِشُ مُنْغَا عَلَىٰ قَابِنَا فَفُنْدُ خُنُو بِيَا قُفَرْتَ عَلَىٰ يَعْزُ بِاللَّهُ وَاپَشُو بَعْدَ اِذْ هَدَانَ اللَّهُ فَزْدَ دِنَ چَلَّا مُنْتَ هِدَایَتْ کَنَي کَلَّذِي پَشَانْدَا غَكَسْ اِسْتَحْوَتْهُ الشَّيَاتْوِينُو علماء کرام مختلف معناګانې کړي اے جلالین شریف کې وای ادولت الشیاطین چې گمراه کړې وي د لر شیطانانو فل ارض مکه کې حیرانا پدا سه حال کې چې ده حیران نه پته ورتن لګي چې کم فل لاړ شي استهوت الشیاطین اے ادولت الشیاطین او محمد ادریس کا دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی وید استهوت هو یادا معنا را حملت ولا اتباع الهوا داد هوا یهوین لباب ربنا حملت ولا اتباع الهوا را پور تکڑے دے دے پتا بداری د خواہش اسو کوئی داد حوی یهوان دے دباب سمعنا نگو رک دباب سمعنا شنو بیا مانا دا زینت له الشیاطین هواہو استهوت الشیاطین خایست کړی وی د پار شیات وینو خواهش د ته د خواهش خایست کړی فل ارض فزمکه کې حیران ده حیران ده متحیر ده پتن لګی چې کم پل لاړ شي له اصحاب د پار مرګری وی یدعونه رب لیل الهدى سنا هدایت توئی ته نامم طرف لراشا او دې شیاطین له ونه کړې دې اپ غرونو په صحرای سر کړې وې وګور آیات ته سوچو کوي غیر الله ته چې څوک وای رورسي ګرا مدد شي ندی ته سوې دې آیات کې وې دا خدا سي دې ونرد علی قابنا بیر تو ګرځول شمو د دین اسلام نه پخولو پوندو څوک چې غیر ثویرو رسي لکه دې چې د اسلام نه مرتد شو او څوک چې غیر ثویرو رسي دادا سي دې لکه شیاطین او سرکشو پیریانو څوک لیونه کړي اپ غرونو یې سر کړي د تمرګري आवाज نه کوي خدای دا غي نه مني قولو فرمایا ان هدى الله بیشک هدایت د الله چې مونږ ته الله غي طرف ته هدایت کړی چې اسلام نه هو الهدى هدایت هم یوازې د نه نور هدایتونه دنیا کې نشتا اخو منسوخ شوی دی قران او سنت چرای او فرمایا ان هدى الله بیشک هدایت د الله چې اسلام نه او مونږ له داغه طرف تلاره سم کړی هو الهدى هدایت هم یوازې داره وهو مرنا مونته حکم کړی شوی دی لنسلم لرب العالمین چې مونږ وزان تابې کوو د فارد پالن کی د مخلوقاتو وانقیم الصلاۃ او د چې پابندی وکي په موږ بزواړه وخت موږ با جماعت دادا کول کوشش وکي واتقوا هو د دې الله نه ويري گئی وهو الذي ودا الله غزات ته الیه تحشرون چې دی الله تبتا سورا جمع کړې شي وهو الذي وضع الله غزات خلق السماوات والارض پیدا کړی دی اسمانونه او ځمکه بالحق د پاره د حق د سرګندولو چې مخلوق دی اسمان ته وګوري وای دی څوک پیدا کونکي او دا سي بيستون را ورننه ولا دا ځمکه چا غړولي رضا د الله د وجود او د وحدانيت دلائل ويوم يقول فكمر تشوف فرمای الله كن شا فيكون شبا حکم بہو کی بس اسمان و ازمکہ بطول تسنشی او قیامت بقائم شی قوله الحق وینا دا اللہ حق دا ولہ الملک یوازد دی اللہ دفار بادشاہی بی یوم ینفخ فی السور وگمرز چپکے بوکڑیشی پشمی لئیکی ایک اور ادام زمون پہ ایمانی یادو کرا چش پیلی کی پوکے بمنو چیوز الپوکے سرافیل علیہ السلام کی دا عالم و دنیا بٹھول اروانشی اٹھول حرس بمڑشی او سلوی اختال پس بدوی پوکے ہو کی نبیابا حرس راجوندیشی دلتا ذکر دسور راغ دا اول زلے دغه صحیح قول دا دی چې سور 12 کې حدیث کې راغلی چې دا یو خر دې اسرافیل علیہ السلام په کې پوکې وای اې دا یو خر دې اسرافیل علیہ السلام بدی کې پوکې وای لکه حدیث دے د ابو داوود او ترمذی شریف امام ترمذی وی حدیث حسن نے او ابن حبان وی چی حدیث صحیح دے یو باندې چی راغره د الله حبیب تو یا رسول الله مسور اے د الله حبیب اسور س شهره چې الله وی یوم یوم ينفخ فی السور قال قرن ينفخ فیه سید العالمین ورتویدا یو خر دې کی پوکه بواله کی اخرجه ابو داود والترمذی واحمد وصححه ابن حبان وګور دا الله حبیب وې سور یو خر دې اسرافیل علیہ السلام بپو کی پوکه وې او یو حدیث کې راغلی د الله حبیب وی کیفا انعم از څنګه خوشاله شم وصاحب القرن قد التقم القرن او خاوند شپلی په خلک نیولې بس د حکم په انتظار دی چې څوخ به حکم کیږي پوکې بکای دا خبر په اصحاب د الله حبیب ډېر ګران شوا او ډېر درن شوا د الله حبيبي قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا او ريدن کولم پکار دي چې دا سي وي حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا اخرجه الترمذي رحمه الله دارنگی حدیث کی راغلی دا حدیث امام حاکم ذکر کړه په سند حسن سرا لکه فتح الباری کی علامہ حافظ ابن حجر رحم الله تحفۃ الاهوزی کی علامہ مبارک پوری شیب رحم الله وی کلنا چې اسرافیل علیہ السلام الله پیدا کړه شوی نه په خلقه دا او عرش لګوري په دې انتظار دی چې کله به حکم کیږي چې پوکيو کی کان نه نه هی کو کبان دریان تب وګنې راسترګي او د ستوري چمکی دونکي پړکی دونکي دی وله الملك يوازې د دې الله د فار بادشاہي بوي يوم ينفخ في الصور پګمر شي پکې بوکري شي پښويلای کې عالم الغیب پوها د پتمام پټو شي جنو والشهادت او فخارو وهو الحكيم الخبير او دغ الله خاوند حکمتونو له خبردار نه واذ قال ابراهيم يا تاه وخت فرمایلی ابراهيم عليه السلام لابيه خپل والد تا آزر چدا غنم آزرو اے علماء لیکلی صحیح قول دا دے دا قرآن موافق دے چل ابراہیم علیہ السلام دا پلار نم آزرو او تاریخ چی سلیکلی اگا قول صحیح دے دا قرآن سر صحیح موافق قول دا دے چی آزر دا غوی والدو او نور خبری چی دا اللہ دا حبیب دا نیکونو او دا غید والدین مبارک چا کړی د تفسیر جواهر القرآن کې وای پدی مسلو کې پریوتل دی پکار بس قرآن ویلی حاضر والد کله چې فرمایلی ابراهیم علی السلام خپل والد ته حاضر جنو می حاضر او تتخذو اصنامن آیا تا جوړ کړی او نیولی دی بوتان الہتن معبودان داغی عبادت کې داغی بندگی کې او داد زان تا مددگاران جوړ کړی انی اراکا بشک وینم زتا و قومک استا قوم فی ضلال مبین پا گمراہ اخکارکی وکذالک دارنگی لکسنگم یعیت دشر قباحت خودلیو نوری ابراہیما خودلیو مونگ ابراہیم علیہ السلام تا ملکوت السماوات والارض دا ملکوت د مبالغی صیغه د په ملک کې لکرا را رغبوت او رهبوت او جبروت ده او دی یک امام مجاهد وای د ملکوت نه مراد دلائل د اسمانونو د زمکو دي دارنګ خودلی موږ ابراهیم علیه السلام تا ملکوت السماوات والارض دلائل دا قدرت دا اللہ دا اسماء بنو دزمکو یا ملکوت نمرات عجائبات دا اسماء بنو دزمکو دی وليکون من الموقنین او دی دا پارا چیشی غید یقین کون کنا فلما جن علیه اللیل ورکر چتیار کڑی وفا غیش پیم را کو کبن نو قتل استوره او دا استوره او چې دغه دور مشرکانو دا غی عبادت او بندگی بکولا ابن عباس رضی الله عنه وی دا مشتری استوره امام قتاده وی دا زهرا استوره او دغه وخت د مشرکانو د دې استوري عبادت او بندگی کولا قال ابراهيم عليه السلام فرمایلی او هاذا ربي آیا دا زما رب کې دیشی ذیلې کې دا هاذا نمخ کې حمزه د استفهام محذوف ده هاذا ربي اے هاذا ربي آیا دا زما رب کې دیشی فلما افلا ارکل جدا سطور فنا شویو غائب شویو ڈوب شویو قال ابراهیم علیہ السلام فرمائلیو لا احب الافلین زد خدایتو من نساتم دفنا کی دن کو سرام چی فنا پی رازی آخو مخلوقوی زور سرد خدایتو من نساتم رب و غزات دے چی فنا بن رازی زوال و تغیر بن رازی فلما را الشمس بازغن ہر کل چی کتری و سبگمی را خطن کی قال فرمائلی ابراہیم علیہ السلام ها هاذا ربي آیا دا زما رب کی دیشی. او مشرکانو د دغه دور د سپوږمۍ عبادت مم کولو فلما افلار کړ چې سپوږمۍ فنا شوی غایب شوی وا قال ابراهيم عليه السلام فرمایلی لا الم يهدني ربي قدم مخ کې نه هدايت نه وکړ ما طرف زما لا اكونن دوها مخاشه بويزو من القوم الضالين دقوم بلارنا فلما را الشمس بازغة کلچ قطر انور راخت ان کے او پڑکی دو چمکی دو قال فرمائلیو هذا ربی آیا دان ورز ما رب کی دیشی هذا اکبر دا خستا سخدایانو کی دٹولو نلوی دے فلما فلتر کلچ نورم ڈوب شویو او فنا شوی او غائب شوی او قال ابراهيم عليه السلام فرمایلیو یا قوم زما انی بریهم مما تشرکون بیشکا زبی زارم ده غنا چتا شوی الله سر شریکان جوړوی اے دبرات اعلان کو انی بریهم مما تشرکون ادا سی په سوره ممتحنه کې مکړه اتیشنم پار کی سوره ممتحنه راځي داغي سلورم نمبر آیات نن سره ولیکي ورته مشرکان نه د دعوت نفس برائت کړي نو مسله دا یو څه څوک شرک کوي یا ګناهونه کوي تب د دعوت حق ادا کړي نبیا ودا غینا جدا شی دا د قران حکم نه دارکی د خپل والد نیم د برات اعلان کړو لکه سوره توبه آیات ځان سره ولیکي یو لسم پارا یو سل سواد لسم نمبر آیات فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه بیزار شویو تھی انی وجهت وجهیا بیشک زچم توجه کڑے میرے وجهیا خپل مخ للذی حغزات تا فطور السماوات والارض چی پیدا کری دی اغاس مانو ناوزمک حنیفا او میلان کون کم دہر باطل نحقدا وما انا من المشركين او نیم زد مشرکاننا وحاجه قومه او جگڑ کڑی وداغوی سر قوم داغوی قال ابراهیم علیہ السلام فرمائلیو اتو حاجونی آیا جگڑی کوئی تاسو زما صرف اللہ ببارد توحید دا اللہ کی وقد هدان او بیشک الله ما ته توحید طرف ته هدایت کړي ولا اخاف ذنی اریګم ما دا چانه تشریکون به چې تاسو د الله سره شریکان جوړوي الا یشا ربی شیئا مگر دا چې وغواړي رب زما سره شي نو کالا سے تکلیف را رسی نو رو برسی استاس خدایانو نزنی ریگم ددئی پلاسو کس ٹکرام مش او تکلیف رسول نشتا وسع ربی کل شیئن علما او فراخ دی رب زما هر یوشی تدیلمنا افلا تتذکرون آیاتاسو نصیحت قبل ویم وکیف خافو زبسرنگیو یریگم ما اشرکتم دہا غچانا اشرکتم چتاسوی شریک وید اللہ سرا ولا تخافونا او حالان کتاسو یریگینا انکم اشرکتم باللہ دا چتاسو شرک کرد اللہ سر شرکان مجور کری ما حغ شرکانو شرک لم ينزل به جندر عليه الله باغي عليكم بتاسو سلطانا سدليل فأي الفريقين حق بالأمن نو كما يودلا دير حق دار دفع من اگر ایواز ابراہیم علیہ السلام زان تا ڈل ہوئی ذکا اللہ ورتوئی ان ابراہیم کان امتا ایکی ایواز ہے طول قوم پلار او بادشاہ و رعیت داغ طول مخالف دی کم یو پدی دوارو ڈلو کی احق بالامن دیر حق دار دد امن ان کنتم تعلمون کتاسو پوہی گئی الذین آغا کسان آمنو چیمان روڑے ولم یلبسو ایمانهم او نیدے گڑ ورکڑے دیمان خلص رب ظلم شرک اولائک لهم الامن دغ خلق دویل پار امن وهم مهتدون او دوی پا ہدایت دیم هدایات چې نازل شو بخاری مسلم شریف کې راغلي روډیر ګران شو په صحابه کرامو ذکر دي کې لفظ ظلم ذکر کړي نه ظلم په عام معنا واغست او یا دې مشکل کې چې ظلم نه عام معنا شي و یا غ خلق چې ایمان روړې او دې ایمان سره ظلم نه دې ګډوډ کړي دوی لره امن نه د صحابه کرامو ایونا لم یظلم نفسه فمون کی کمی او دے چی پزان بے ظلم نی کڑے ودا اللہ حبیب ورطوی ظلم دینے کی پا عام ماناننے ظلم نمبرات شرک نے ویتاسو دلکمان رحم اللہ قول دے ورے دینے یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم سورہ لکمان یو اجتمع پارا دیا اللہ سمیات کی رازیم چه ظلم نہ مراد دی دے کی شرک نے امام بخاری رحم اللہ دا حدیث ذکر کرے نگر دی آیات کی وئی سمرلوی دا بشارت آیات تے وئی کم و خلقو چی ایمان روڑے او دا دی سر اس قسم شرک ندے گڑ وٹ کرے ندوی لر امن نے وهم محتدو او دوی په هدایت دی خو دې کې ګوره د ایمان ذکر یو کو د اعمال یو نه کو ولې په تش ایمان باندې نجات ملایي چې اعمال ور سره دي دلته ولما ولیکلي دې کې امن ګوره په دوه معنا غانو دي لهم الامن من خلود العذاب تش ایمان دے او شرک ور سره نشتا ندا مومن با امن دے دتا د دین جری با می شعور کینی او امن مطلق د عذاب نه نه ذکر کړي لهم الامن من خلود العذاب للامن من العذاب مطلقا اگر اکی ایمان دے شرک نکے حمز نکے روجن نیسی نور ناروا کارو نکے نجیدے کہ امن نمراد دے امن دا امیشہ والی دا عذاب مومن مسلمان چی شرک ندے کڑے دلبا امیشہ عذاب نوی اکا نور گناہو نے کڑی دی او ورسر نور نیکا عمال نشتا نو دل امن مطلقا ننے نو امن نمراد امن دے من الخلود لن امن دا عذاب نمطلقا و تلک حجتنا او داو دلائل زمگ آتینا ها ابراہیما ورکلو مگدا ابراہیم علیہ السلام تا علا قومه داغد کافر و مشرقوں مقابلکی نرفع درجات من نشا پور تکو درجی دا غچا چو غاڑو پا سبب دا علم عدید اکی دا علم یولوی فضیلت تے ابراہیم علیہ السلام تا اللہ دا دلائل و دا توحید علم ورکڑو او دا شرک دا نفی علم ورکڑو نو پدی الله دا غی درجی سمر بلند کی نو ګور درجات بلندی د قران او سنت په علم نافع نرفع درجات من نشا پور تکو درجی دا چا چې موږ غواړو ان ربک بشکرفتا حکیم علیم حکمتن والد او پوہ دے ووہبنا لہو اسحاقا او بخل او بنگد ابراہیم علیہ السلام تیساق علیہ السلام بچے ویاقوب او یاقوب علیہ السلام نوسے کلن حدینا ٹولو تمونگا ہدایت کڑیو وَنُوحًا هَدَيْنَا او نوح علیہ السلام تم ہدایت کرو من قبلو دین مخ کی ومن ذریته دین ومن ذریته په ضمیر کې د مفسرین اختلاف دی چې دا چا تراجی دی یو جماعت و ابراهیم علیہ السلام تراجی دی اباز نور علماء دا خبره غره کړی چې بل ذریته زمير نوح عليه السلام تراجه دي ځکه دا اقرب دي او زمير مرجع قریب تراجه کول اولاوي او ځکه په دې جمله کې لوط عليه السلام مرستو ذکر کړي او لوط عليه السلام د ابراهيم عليه السلام په اولاد کې نو بلکې رواره دارنگی پدی پیغمبرانو کی یونس علیہ السلام ہم ذکر لے او دا یونس علیہ السلام داد ابراہیم علیہ السلام دا اولاد ننو لکہ دازی مفسرینو ذکر کری دو دی و دا علماء وی واپس قول دا زمیر نوح علیہ السلام تا دا خبر ډیر ظاہر او سرگند دا او دا قول ابن جریر رحم الله ورکڑے اپدی کی اشکالات نشتا کده من ذریتی ہی زمیر مونگ نوح علیہ السلام تراجی بھو نسے اشکالات نرازی اک ابراہیم علیہ السلام تراجی کنو مذکور اشکالات رازی او دا غین بیا علماء جوابو نکڑی فا اللہم سرا ویر دا دوار تغلیباً فاولاد کی داخل دی نداغی نبیہ جوابونا علماء کرام اکڑی خوخا خبر دارا اگر چی دوار خبری درستی خوولاو غردادا چی دا ذریتی ہی زمیر دانو حلیح السلام تراجیشی ومن ذریتی دا اولاد دنو حلیح السلامنا یا دا اولاد د ابراهیم علیه السلام نا داوود علیه السلام او سلیمان او ایوب علیه السلام او یوسف او موسی او هارون علیه السلام وکذالک نزل محسنین او دارنګ بدلی ورکو مونږ خیستا عمل کوم پتا وذکریا و یحیی و عیسی و الیاس دا سلور وانا انبیاء علیہم الصلاة والسلام کل من الصالحین دا تولو دنیکاننا او اسماعیل او یساو یونس او لوت علیہم الصلاة والسلام وکلنا دا تول فضلنا علی العالمین وروال ورکڑو مجویتا علی العالمین فمخلوقات دا زمانین نگر دادا تلسو پیغمبرانو اسماء مبارک در تذکر کل ابراہیم علیہ السلام نا چلوت علیہ السلام پوری اشمی رئی ندا تلس انبیاء علیہم السلام شل ومن آبائیم او ددوی دپلارانو نا و ذریات موزن دا اولاد ددوینا و اخوانیم او زند روح ددوینا وجتبیناهم ورکڑیو منگا دا انبیاء علیہم السلام وحدیناهم ہدایت مکڑیو دویتا الہ صراط مستقیم طرف دلار نیغتا ذالک هو الله هدایت الله دی یهدی به من یشاء هدایت کای پدی چال چو غاڑی من عباده دخل بندگانو نا ولو اشرکو بالفرض وتقدير العیاذ بالله کدی پیغمبران علیهم السلام شرک کړي وي لا حبت عنهم نخامخا برباد شوی بوی دوینا ما کانو یعملون اغا چو دی چی دی کم عملو نکول ایدی کی دا شرک یولوی نقصان ذکر کئی چی شرک ور دور ناکار عمل لے چی العیاذ باللہ کام بیا و سور سور لوی عملو ندی اصمر اخلاص دے وک شرک و نو د دای عمل به تبا کړي و لکه سوره زمر کې براشي آیات د پینځم شپې تم لئن اشرکت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وای بل فرض او تقدیر حبیب ک شرک دی وک نو عمل به مزایا او تباشی اولائک الذین آدابی آلیم السلام آغا کسانو آتینا هم الكتابا چه ورکڑو منجویت کتاب کتابو نمورکڑو والحکما حکم نمراد صد حکمت میں ورکڑو والحکما فهم د کتاب میں ورکڑو حکم فمانا د حکمت دے والحکما حکمت او علم می ورکړو فهم د کتاب می ورکړو والنبوتا او دویته می پیغمبري ورکړو فاین یکفر بها کچرن کارو خود دی مذکور او دریو سجونو نا هاولای دی موجودو کافرو د بها ضمیر دی دریو سجونو تراجه مخدری سجونو ذکر شول کتاب او حکم او نبوت کې انکار او خود دې دروازو نه هاولای دې موجود او فقد وکلنا بها نبي شک مقرر کړی دې مونږ بها د دې د منلو د پار قوم نه او قوم لیسو بها بکافرین چن بای اغی د دین انکار کون کی یو ای دین سوک مراد دی وکلنا بها قوما انسوار د مدینی مهاجرین د مکی نو مراد سید اللہ دا حبیب مرگری دی بعض وی ملائک تی مراد دی اباز علماء وی وهو عام فی کل مومن من الجن والانس والملائکہ آیات عام دے دا هر مومن بارکی چی اغد پیریانو انسانانو ندے او دا ٹھولو ملائکو بارکی آیات عام دے اولائک الذین دا حغا کسانو دا انبیاء علیہم السلام حد اللہ چی اللہ دویتا ہدایت کنیو فبی ہدا ہو مقتدے ند دویتا ہدایت پس اقتداؤ کا اید اللہ خپل حبیب توی دی پس روان شا ذکر دا انبیاء و دینونا دا اصولو پا اعتبار یو اگر چی فروی اختلافو پاکی دی ایمان و قائدو پا اعتبار دا طولو پیغمبرانو دینونا یو قلو فرمائی لا سلکم علیه اجرن نغوانم تاسونا پا بیان دا قرآن و پا تبلیغ سمزدوری انہوا نددا قرآن إلا ذكرى للعالمين مگر نصیحت ده تفارد مخلوقاتو وما قدر الله حق قدره دا آیات قرآن کی زی پس رازی گڑو مقاماتو کراغلے او دیرے کی دا قدر و نماو دری مانا گانی کڑی او بیا د مکی مناسب یو معنا ته ترجیح ورکړي یا قدر په معنا د معرفت ده و ما قدر الله حق قدره ند پی جندل دی مشرکان او الله حق قدره حق معرفته په حق جندو سرا دا معنا امام اخفش رحم الله کړي دی مشرکان او الله ند پی جندل کپی جندل وینو نه غټي مړی ژوندۍ او قبرن والا به ورس رئیس دارو شریک نوی جوڑ کنے خو معلوم اداشوا دادائی چی یو در او بلدر کی پراتنی ندائی اللہ ندے پی جندلے یادی دے کلاپ مانا دے تازویم دے ابن عباس رضی اللہ نماوی وما قدر اللہ حق قدری ہی او تعظیم او عزت نه دې کړې دې مشرکانو د الله حق قدري حق تعظیمه حق تعظیم امام ابو العالی وای دې کدا په معنا د وصف دې وما قدر الله حق قدري دې صفت نه دې بیان کړې د الله حق قدري حق صفتي و دې کې امام اخفش معنا دیر او فق بالمقام دا علماء دی تا ترجیح ورکڑے ند پی جندل مشرکان واللہ حق قدریہی پا حق پی جندو سراب ایسوک چی ربو پی جنی ناور سرونی گٹی قبرنا مڑی جوندی نشرکان کئی خدا دے چی در پا در دے او د مختلفو سیزونو عبادت او بندگی کئی د خپل رب نه دې پیژندلې اذ قالو کل چ ویلو دی ما انزل الله على بشر نذر علی گل الله پس یو بشر من شی ان سشی د قالو قائلین سوق دی دو گانڈ سلف وی چی بکی ابن عباس و امام مجاہد رضی اللہ عنہم امنی وی دا قریش دی مراد دی او دا قول ابن جریر رحم اللہ غرکنے سوک وی چی یہود تی مراد دی دا قالو قائلین یہود دی خدا اول قول علماء وی دا ازہر دی ذکا آیات مکی دی او مکہ مکرمہ کی خطاب دے یہود سرنو بل وجد آرہ یہود انکار نکئی درالی گلود کتاب ند آسمان نا او قریشو با انکار کونو از قالو کلچویلیو دی مشرکانو د مکہ مکرمی ما انزل اللہ علا بشر من شئن وی نذر علی گر اللہ پیسیو بنی آدم اسیو شے اس وحی نذر علی گلی نگور یہود دا انکار ندکڑے ندغ قول علماء غر ندگر زولے جد قالو قائلین یہود شی لکو گرئی سورہ یونس ددی مانا دا تائید دفارا چه مشرکانو انکار کڑے چه ما انزل اللہ علا بشر من شے او یہودو دا سن دیکنی دا سورہ یونس آیاتو گرئی درہم نمبر دا سورہ یونس آیاتی مبارکت درہم نمبر گرئی اکان لنناس عجباً آیا د دفار د خلقو دفار د مکی د مشرکانو دا خبر عجیبا ان اوحینا الی رجل منهم دا چی وحی کریمون یو سڑی تد دوینا دا خبر پدی عجیبا لگی دا دیوی بنی آدم تسنگا اللہ وحی کئیم دارنگی اگر ای سورے بنی اسرائیل اگر ای د دې قائلین دا يهودو دا مشرکان د مکیو يهود نو لکه 94 او 95 نمبر آیات وګورئ د سورې بنی اسرائیل وما منع الناس يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشر الرسول ندې منې کړه خلکو لره مشرکانو لره دا چې د ایمان راړي جاهم الهدى کله چې راغلي د دوی ته هدایت قران او پیغمبر الا ان قالوا مگر دا چې دی وایي ابعث الله بشر الرسول ایا را لګلې دې الله بشر پیغمبر دای به ما انزل الله اذ قالوا کل چویلی دې مشرکانو د مکه نظر لګل الله فاش یو بشر من شی انس شی قل فرمایا من انزل الكتاب الذي سوق دې چرا لګلو کتاب سوق دې غزار چرا نازل کړو کتاب هغه جا به موسی چرا تل کړو په موسی عليه السلام نورا و هدل للناس نورا نغنور و هدایت و دفارد خلق تجعلونه قراتویسا تجعلونه قراتویسا اذ تجعلونه قراتویس علماء کرام و گن مانا گانی او گن مقصدون ذکر کنیوی یو فاغی کی دادے اے تضعونه فی قراتویس گرزوی تاسو دا پکا غزنو کی فی قراتویس مقطعا و ورقات مفرقا گرزوی تاسو دا پا مختلف کا غزنو کی ٹکڑی ٹکڑی گرزوی یا دې کې آیات دا معنا وا تجعلونه نفس القراتویس ګرځوي تش کاغذونه یو کاغذ دې د لیکلو نه خالی وي نو تاسو دا داسې ګرځوي تو بدونها سخکار کوي دې لروت خونه کثیره او فټوي ډیر وعلمتم ما لم تعلمو او تاسو له تعلیم در کړی شو دا اوس چې تاسو بن پوی دی تاسو ولا باکم او نستاسو مشران دا کتاب چارا لګلې او دا مشرکان بچبشي یا دا يهود بچبشي او فرمایا ان کل الله او فرمایا چې غ الله را لګلې نستاسو دعوه ما تشجیتاس و ایمان ذر اللہ علا بشر من شے ثم ذرهم بیا فریق ددوی فی خوضوهم پدی گمراہی او پا باطل ددوی کی یلعبون چلو بکی و هادا و دا قرآن حکیم کتاب ان کتاب نے انزلناه را لے گلے دے منگا مبارکاً د خیر او برکاتونو ډکړې شوې ده قران د خیر او برکات د دنیا او د قبر او خیرت نډکړي مصدق الذی او تصدیق کون کې د لا کتابونو ونه ده چې د دې قران مخ کیو او دا قران د سد فار راغله ولتنذر ام القرا چې ير ورکه ام القرا ولولرا دوم القران مراد مکہ مکرمہ دا دوم القران آیات کی مراد مکہ مکرمہ دا حدیث ام القرا زکو اجداد د ټول خارونو کلو قبللا سوکم چی مسکی او کما مشرق او مغرب او کا هر طرف لری نو مخ قبلی ترا ګرځئی یاد دی ټول حج پدی کی دے زکوت ام القرا وی او دی ام القرا زکوی خلق را جمع کیگی د دی کعبی شریف سرا لکا مور سرا مشفق مور سرا چی بچی را جمع کی او خلق د دی کور دا سی تازیم کئی لکا دا مور تازیم چی کئی او دې تم القراز کوي چې زما کدید لاندې نه غړې دلیوا زما ک چې الله پیدا کا او غړولې نو د دې زینې شروع شوي لتنذر ام القرى چویره مکی مکرمی والول رو من حولها او هر غچال رچگیر چاپیر دم القرآن دی تولی دنیا والو تم تاسو حبیب پیغمبر را لگلی ایتر قیامتا والذین حق کسان یومنون بالآخرتی چیمان ساتی پا آخرت یومنون بیهین ایمان ساتی پا دی قرآن وهم ادوی علا صلاتهم یحافظون فاخبل منزنو حفاظت کئی دی فاخبل منزنو حفاظت کئی اگر پتول عامالو کی مذکر کو زکداد دن ستنلا او داد ایمان نخلا ومن ازلم نشت دلوی ظالم ممن داغ چان افترال اللہ کذبن چی جڑکری دی پا اللہ درو او قال یا ویلی دی اوحی ایلی یا وحی کڑی شوی دماتا ولم یوحا ایلیه شیعن او آلان کی وحی ندکڑی شوی اغتد سشی ومن او داغ چانم لوی ظالم نشت قال چی غوائی سا انزلو پا مانا دس اقولو دے زرد چی زبم اوائیم سانزل ایسا اقول مانیو زرد چی زبم اوائیم مثل ما انزل اللہ فمثل لحق کتاب چی اللہ را لے گلے ولو تراک چریو گورتے مخاطبہ ایدی الظالمون کلچ دا ظالمان فی غمرات الموت فسختو دمرک کی بئی اې د ځن کدن سختۍ وي او د ځن کدن سختۍ ډېرې سختې دي الله دې په موږ تاسو ټولې اساني کې کچریو ګورې ته کله چې دا ظالمان مشرکان فی غمرات الموت فسختو دمر کی وي والملائکۃ و ملائک باسطو ایدیهم وګدون کی د خپل لاسونو دویتا عذاب ولا ور کوي ويو ټکایې او دي ظالمانو مشرکانو ته وي اخرجو انفسکم روبا شیخ روحنا نفس او روح یو شه دي الاسونه ملائکو ګذکړي او دی ويو ټکای لکه سوره انفال آیات ځان ضروري کوي 15 هر کافر مشرک پزن کدن کی ويو ټکای یدربون وجوههم و ادبارهم فده بخمخ و شاشابان وحی او ده سور محمد آیات اولی که اشپگشتم اپارک رازی و اشتم نمبر آیات ملائک لاسنو گدکڑیوی او وی او ٹکئی و یخرجو انفسکم رو باس ایخفل روحنا الیوم نن رش رزد کیا رزد زن کدن دا وقت زن کدن دے تجزون تاسول سزا در کی دیشی عذاب الہونی دا عذاب در رسوائی و شرمن رگئی بما پس وفداغی کنتم چوئی تاسو تقولون چی تاسو بوی علی اللہ فاللہ غیر الحق نا حق خبری تاسو بوی اللہ فیو بنی آدم سی کتاب ندر آلے گلے او الله ته د شرک او د شریکانو نسبت په مقولو وکنتم معنا یاته تستكبرون وای تاسو چې د الله د آیاتونو نا تستكبرون لوی به مقولا تکبر به مقولو یعنی باندې ته څه راځي